لہو کا قطرہ قطرہ لہو کا قطرہ قطرہ لہو کا قطرہ قطرہ بہائیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لگا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ بہائیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لگا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ مصطفیٰ کی شان پہ نہ آج آنے دیں گے ہم با خدا سگنا سگ لیں گے ہم مصطفیٰ کی شان پہ نہ آج آنے دیں گے ہم با خدا سگنا پڑا جو بھی ہمیں سگ لیں گے ہم غلام مصطفیٰ گئے بتا دیں گے قسم سے غلام مصطفیٰ گئے بتا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے ہم منکروں کو سکھا دیں گے قسم سے سبق ہم منکروں کو سکھا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لگا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ آپ سے گی روشنی تھے اندھیرے ہی اندھیرے آپ نے دی روشنی شہادت کے دیے ہم جلا دیں گے قسم سے شہادت کے دیے ہم جلا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے نشاں سارے تمہارے مٹا دیں گے قسم سے نشاں سارے تمہارے مٹا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ دولت ایمان سے سینے چمکتے سے نہ الجھو نبی کے دین کے دشمنوں دولت ایمان سے سینے چمکتے رہے سنو ہم سے نہ الجھو نبی کے دین کے دشمنوں رکھو گے یاد ایسی سزا دیں گے قسم سے رکھو گے یاد ایسی سزا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا سبز گنبد کے خیالوں میں ہمیں یوں رہنے دو سائے میں امن و اماں کے دشمنوں تم جینے دو سبز گنبد کے خیالوں میں ہمیں یوں رہنے دو سائے میں امن و اماں کے دشمنوں تم جینے دو نہیں تو بجلیاں ہم گرا دیں گے قسم سے نہیں تو بجلیاں ہم گرا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا دیں گے قسم سے لہو کا قطرہ قطرہ زندہ اگلے سام میں بس صاحب قرآن ہو زندگی میں ہے گھڑی یہ آرزو مگران ہو دم جو نکلے سامنے بس صاحب قرآن ہو نزا کے وقت پل کے بچھا دیں گے قسم سے نزا کے وقت پل کے بچھا دیں گے قسم سے نبی سے جان اپنی لٹا